God is. That can stop me. Thank you. se volete cruza, ma mi pare già. So hey may not say me did so net you. Mets play is not a logger, an engage. The kid are his song for the eight and you. And there was hot, and there was sicker, and we leave our head in hot. Hey, mother, the romantics, over the strand, the blijven praten. Toen was not in the restaurant, but it was gezellig van die avond. I saw under the sun. Ik dacht even lekker cruisen met mijn paretje. Zeg, ga je mee naar de zee met het zonnetje? Want met z'n tweeën is altijd leuker dan in je eentje. Ik dacht weer naar de zon van op een eventje. Oh, wacht. Hou me toch niet vast, nou spinnen jou toch alleen maar door wat. Je hele dingen zitten zo ons nog I'm a person who's been slaughtered in the crowd, and you're the one who's been slaughtered. Kost je niet een beetje al je geld in het besteedje? Dan ga je een beetje, maar wat nou in het vergeetje? Kost je niet een beetje al je geld in het besteedje? Kost je niet een beetje al je geld in het besteedje? Ga je een beetje, maar wat nou in het vergeetje? Kost je niet een beetje al je geld in het besteedje? Nice. vis. Nou, nog eentje dan. Luiwammes, kom toch uit je nest. Hey! Ja, ja. Je bent een luiwammes en je dacht die is toch niet verpest. Luiwammes, kom toch uit je nest. Hey! Je bent een luiwammes en je dacht die is toch niet verpest. Luiwammes, kom toch uit je nest. Een visje op, we leven die ochtend op de top. Een blaad is al liggen, de zon is al omhoog. Houd de veren, kom op de schoon. Heb je dan geen plan? Heb je niks te doen? Dan blijf je liggen bieden. De zon zal niet schijnen, zeg die gordijnen. Wat er ligt door hem, en de mensen tot de spannen. Van de plek van. Luiwammes, kom toch uit je nest. Luiwammes, en je dacht wie is dan weer te ver. Je bent een luiwammes, je dacht, die is nog niet zo best. Dwing jezelf om niet te blijven liggen. Gooi er niet terug in dat je zo moest pissen. Mijn dacht de man, mijn dacht de man. Dan dacht je nog van, hoe zit het in z'n uitgang? Dan red je vrouw, stap dan in de douche. De mannen liggen buiten, spring je kijk het nieuws. En je dacht, zijn jullie laat? En een biertje moet je pakken, kom maar naar. Luiwammes, kom toch uit je nest. Oh, no. met zijn open trek. Daar is het gewoon niet gek. Met een open vuurlijk zomaar even. Thank you. geslagen. Breslen. Heel simpel. B-R-E-N-T-S-L-E-E-G. P-T-K. Bij J-L. Hoeveel? Nee, ja, L-J. Heb ik dat verdiend? Nee. Oh, dat is gemeen, dat is gemeen. Je hebt echt wel. We kunnen wel doorgaan natuurlijk. Jammer. Echt? Vind ik wel jammer. Ja, die is wel leuk. Was dat Doe nog eentje. Adi, adi. Jammer. Jij bent de topper. Ja. We houden van elkaar. Ja, al van jullie weten van jou. Adi. Wat wil je dan? Adi. Adi. Van jou elke keer. Doe het wel. Adi. Adi. Ja, maar. Adi was gisteren jarig. I'm going to go to the hospital. Wrestling. Geen stickers. Gaan we weer naar huis, jongens. Gaan we naar de reclame? Dat nooit verrassend, altijd vervelend. Ah, zie je nou, ik weer weg. Was van een festival luchtje, vertrouw dat op Pussy Fresh. Nu ook van mannen. Okay. Hey, die jullie nog één. Gedaan. zag ik al lopen. Het was een tijd geleden, voordat ik haar had gesproken. Maar over voelde het goede, dat ze me vroeg. Wat we gaan drinken op de hoek. Ik sta hier half uur, dan sta ik voor je deur. Ik kleed me om en ik kom naar je toe. Zo verliefd op mij. Nee, het is verkeerd, ik weet het nog wel. We hebben ooit nog eens samen stiekem liggen zo fijn. Ooit nog eens samen stiekem liggen zo fijn. Vraag ik, ik kan niet wachten. Ja, met die gozer samen. Waarover voelt het goed? Het is me vroeg. En we gaan drinken op de hoek. Ik zei, half uur, dan sta ik voor je deur. Ik leef me om en ik kom naar je toe. Helemaal in die zeven hemel. Voor een school is hij zo verliefd op mij. Eventjes verkeren, ik weet het wel. Samen stiekem leeg is gevraagd. Samen stiekem leeg is gevraagd. Ik sta steeds naast in de baan. Zullen we wat hebben aan elkaar? Ik sta steeds naast in de baan. Die je niet meer push it up. Do your thing, do it snap. Run out of hell, we'll pass now. Now drive me go.